Дзень гасцей. Калі шмат людзей і мы вяртаем кацянят. Хутка да нас прыедуць Ніка і Санька са сваімі гаспадарамі. Сёння наша чарга прымаць гасцей. Не люблю гасцей. Госці – гэта заўсёды не пра дзяцей. Дома я звычайна сядзела ў сваім пакоі ды перабірала лялечныя рэчы, пакуль там, на іншым баку кватэрнага свету, вадаспадам лілася весялосць, горамі накладваліся салаты. На мяне, як заўсёды, забываліся. Фота на памяць – абавязковая частка праграмы. Дзядзьку з фотаапаратам завуць Діма. Не дагукаўшыся мяне, мама зазірала ў пакой і казала «хадзем». Я адмоўна хітала галавой. Тады мама сядала побач са мной і брала за руку. «Калі ласка, усяго адзін здымак». Сядаем радком. Мама прыціскаецца сваёй шчакой да маёй. Магніт, якому няма чаго супраціўляцца. Мяккі ўзгорачак з самага пяшчотнага цяпла. Я гатовая стаць коткай, каб церціся і церціся аб яго. Крыўлю вусны ва ўсмешцы. І фота выходзіць удалым. Дом поўніцца людзьмі. Адно добра, сёння будзе сняданак. Пахі з кухні булачныя. Я чую, як звініць дамафон, як мама пытаецца, хто там, як потым адкашліваецца і нарэшце прывітальна крычыць на ўсю гасцёўню. Мяне ніхто не кліча ўніз. Мама ведае, што я сама прылячу, як толькі пачую, што прыехаў нехта з дзяўчат. І першай я чую Ніку. Яе «Сі, бонна маціна, грацыя!» Суцэльная ветласць. Дзяўчынку прыручылі. І рогат яе гаспадыні, які сведчыць, што дрэсіроўкі былі недарэмнымі. Не хачу гэтае жарало. Таму не буду дэманстраваць свае ўмельствы. Мне проста пражыць гэты дзень і не... «Кацья!» Гэта Лючыя кліча. Маўчу. Кладуся на ложак і ацэньваю белату столі. Сёння яна на троечку. Цягнуць няма куды. І надзеі, што атрымаецца праваліцца ў нікуды, таксама няма. Правяраю лісты да Лёлі. Яны на месцы, у красоўках. Ну, я пайшла нічога з сябе не строіць. Ды і ў жываце бурчыць. У гасцёўні чалавек 20. Чужыя гаспадары прывезлі сваіх дзяцей. Марыё сваю сяброўку. Ляціць да мяне гаспадыня Нікі. «Лючыя, хто-небудзь, схавайце мяне!» Аднак Лючыя занятая размовай з гаспадаром Нікі. Бачу яго ўпершыню. У яго на шыі вісіць відэакамера. Дзядзька Діма па-італьянску. «Лучана!» – прадставіла яго Лючыя. «Зія Лучана іль ностра аператоре!» Дзядзька Лучана рассмяяўся і адмахнуўся ад мяне. Што яны задумалі? Толькі гэтага не ставала. Нас будуць здымаць для вечнай хронікі. А я, як назло, апранулася ва ўсё сваё. Бардовы спартыўны касцюм з рынка, сінія кеды. Ва ўнівермагу, дарэчы, набытыя. Нават майткі, якія Лёлі, сталі малыя свае. Будуць глядзець на мяне і думаць, што я іхнія падарункі не ацаніла, хоць гэта не так. Белыя кары мне былі даспадобы. Я не ведаю, куды ісці. Усе гамоняць, мама нешта апавядае, што хвіліны кудлаціць мае валасы. Італьянцы ўвогуле шмат балбочуць. І, здаецца, кожны раз пра мяне. Нікому не давяраю. Не чакаю добрага. Ніка і Санька сядзяць у куце гасцёўні. Маўчаць. Ніка сёння ў ружовым. Яна падобная да свінкі. Рукавы падкасаныя, каленкі расцягнутыя. На галаве абяруч з каронай. Санька ў адзіным сваім уборы. Валасы ў касе, зноў нешта жуе. Хачу да іх. Там дакладна цікавей, чым сярод усёй гэтай чарады чужых людзей. «Веньі квій!» кліча мяне Фебе, і махае ручкай Матэа, які сядзіць у яе на плячах. Мама нахіляецца да майго вуха і шэпча. Гатіні. Яе шэпт падобны да трэння наждачнай паперы аб сцяну. І ў мяне на секунду нямеюць дзясны. Яна падштурхоўвае мяне да Феба, і я іду праз усю гасцёўню ў дальні кут да дзяўчат. Галасы робяцца цішэйшымі, калі я прамінаю гаманлівыя пары, тройкі і квартэты. «Працягвайце, працягвайце», – хочацца сказаць ім. «Не зважайце на мяне. Ага, вы ж цяпер у курсе, што мы нештачкі разумеем па-вашаму». Але не. Усе яны зважаюць і абавязкова падміргваюць. Пляскаюся на каленкі проста на кафлю, і цяпер за ўсё адказвае мая спіна. Няхай талопяцца, колькі ўлезе, не пабачыць вам маіх вачэй. А сінякі на каленках пажаўцеюць і знікнуць. Не паспееце вы забыцца на мяне. У куце стаіць кошык з пісклівай і варухлівай каламесай. Дзяўчынкі па чарзе запускаюць у яго рукі і дастаюць руды калматы камячок, які выкручваецца вужам. Ён пішчыць і паўзе па кафлі, скрабучы па ёй кіпцямі, шукае тёплае месцейка. Вочы ў кацянят расплюшчаныя, але ці бачаць яны незразумела. Яны распаўзліся ад свайго кошыка, і калі б не мы, даўно б сталі ляпёшкамі пад нагамі нашых гасцей. Адзін упарта імкнецца забрацца да мяне ў калышыну. Бяру яго на рукі. Страшна расціснуць яго. Я адчуваю, як б'ецца маленькае сэрцайка проста мне ў далоньку. Прыціскаю да грудзей. Кацяня чапляецца кіпцямі за маю кофту і так і вісне, калі я адпускаю рукі. Блізняты, якія назіраюць за намі збоку, тыцкаюць у мяне пальцамі і смяюцца. Я закрываю кацяня далонькай. Цяпер яно ў дамку. І яму няма чаго баяцца. Але яно працягвае пішчэць, і, здаецца, моцы ў яго засталося не так шмат. «Ім трэба да мамы», – кажу я Саньцы. «А-а-а!» – Санька валтузіцца з пяццю адразу, спрабуючы сабраць іх у кола. «Дзе котка?» – пытаюся ў Нікі. «Можа, яны есці хочуць?» Ніка паказвае ў бок балкона. Толькі тады я заўважаю, што за балконнымі дзвярыма за намі назірае яна. Вочы чорныя, пыса каменная, сама нерухомая. Хочацца бегчы ад гэтага погляду. Я падношу сваё, то бок яе кацяня, да шыбы. «З ім усё добра», – кажу котцы, але шкло вяртае мне гэтыя словы. Котка мяўкае і ажыўляецца ў адказ, прыціскаецца носам да дзвярэй. Я таксама не чую яе, але дакладна ведаю, як усё павінна быць цяпер. У іх, у мяне, дзеці мусяць быць з мамай. Мама з дзецьмі. У гэтым адзіная праўда. «Цягніце кошык сюды!» – крычу я дзяўчынкам. Яны глядзяць на мяне, потым на котку. «Зараз!» – адгукаецца Санька. «Амелія, гэй, дапамажы!» Як яна запамінае імёны гэтых італьянскіх дзяцей? «Зараз мы вас злучым!» – шапчу я павісламу на мне камячку. Дзяўчынкі збіраюць малечу ў кошык, цягнуць яго да мяне. Котка за дзвярыма ходзіць сюды-туды па балконе і, здаецца, нават усміхаецца. Я трымаюся за дзвярную ручку, гатовая зрабіць усё, як трэба. «Каця!» Знаёмы хрыплы голас, як нож у спіну. «Што?» – паварочваюся я. «Но-но-но!» – матляе галавой мама і кладзе сваю гарачую руку на маю. «Перке?» Не вытрымліваю я, хоць паабяцала сабе сёння не размаўляць і не разумець па-італьянску. «Фота, відэа, кон гаціні. Санья, Ніка і Каця, сорыдэнда э джоканда кон гаціні». Толькі гэтага не ставала. Яны збіраюцца сёння здымаць фільм, дзе мы ўтраіх шчаслівыя і задаволеныя ў атачэнні такіх во міленькіх кацянятак. Рудая піскля нарэшце сціхае. «Мама!» – кажу я і паказваю на котку. «Бамбіні!» – тыцкаю кацянят. «Інсьеме!» – зводжу паказальныя пальцы разам. «Но!» – ледзяным тонам кажа мама і глядзіць проста на мяне. Яе вочы чорныя і бязлітасныя, Твар каменны, сама нерухомая, як статуя. Клятчастая сукенка на ёй дрыжыць. Котка скрабе лапамі па шыбе, а драпіны застаюцца на маёй душы. Я адпускаю ручку і кладу кацяня ў кошык. Яно пачынае поўзаць і караскацца ў пошуках выйсця. «Бене, бене, брава, Каця!» Я адварочваюся да акна. Палон ён і ёсць палонам. Мама перанесла кошык на абедзены стол, жэстам паказала, каб мы паселі з розных бакоў. Я пляснулася на крэсла і склала рукі на грудзях. Дзяўчынкі пасунуліся да стала і паклалі рукі на стол па-школьнаму. «Эка, эка!» – крэкчучы сваё, мама пераклала ўсіх кацянят на стол. Яны сталі распаўзацца ў розныя бакі, заўсёды абавязкова на краі і імкнуліся чмякнуцца на падлогу. Наступныя 10 хвілін мы толькі і рабілі, што складалі іх назад у кучу ў цэнтры стала, а потым зноў і зноў. «Давайте зробім агароджу», – прапанавала Санька. Мы ўзяліся за рукі і зрабілі жываплот. Кацяняты таранілі яго, але перапаўсці не наважваліся. Я паглядзела на Лючыю. Яна ўсё гэтак жа балбатала з гасцямі. «Лючыя! Шш!» Яна перахапіла мой погляд і нацягнула ўсмешку. Зразумела, дапамогі ад яе можна не чакаць. «Рагацы!» – забасіў гаспадар Нікі і замахаў рукамі. «Веніте квы!» Кучаравыя блізняты і Амелія кінуліся да яго з віскам і тупатам. Ён пасадзіў іх пры стале і нахіліўся над нашым каціным загончыкам. «Відэа?» – шэптам сказаў ён і абвёў нас дзікім позіркам. Заверашчалі італьянскія дзеці. Санька апусціла галаву на рукі. І зноў Ніка закаціла вочы. Мой жывот прасіў сняданку, а не відэаздымкі. «Толькі не цяпер», – прашаптала я кацянятам і павярнулася да мамы. «Ну, мусіць жа яна падтрымліваць парадак і рэжым у гэтым доме». Мама ўбачыла мой погляд і ў момант азвалася. «Каця!» Праспявала яна і паказальнымі пальцамі намалявала сабе ўсмешку да вушэй. Гэта азначала, што я мушу ўсміхацца іначай. Сняданак для мяне пачнецца абедам. Шчоўк. «Рагацы!» Зноў паклікаў гаспадар Нікі. Мы разам паглядзелі на яго. На камеры гарэла чырвонае вочка. Амелія і блізняты схапілі па кацянятку і сталі па чарзе падносіць іх да аб'ектыва. «Зелучана, Зелучана!» – галёкалі яны. Мы разабралі астатніх. Дзядзька Лучана падыходзіў да кожнай з нас і накіроўваў камеру проста ў твар. «На сметнік хочаш?» – спытала Санька ў самага жвавага кацяняці і падзьмула яму ў пыску. Яно толькі заплюшчыла вочы. «Хоча!» «Каця, сорі, ідзі!» Гэта мама падышла да мяне і прашыпела ў самае вуха. Я паматляла галавой. «Окей, окей», яна адпусціла мае плечы. Камера ўсё бачыла, як мілая італьянская гаспадыня дазволіла маленькай замежнай дзяўчынцы вырашыць самой, усміхацца ці не. Але я не зманю, калі скажу, што дзесьці грымнуў гром, і ў пакоі стала цямней ад гэтага хрыплага «окей, окей». Як толькі чырвоны агеньчык згас, а дзядзька Лучана пачаў нешта мармытаць, мы схапілі кацянят і склалі іх у кошык, абы як, вядома, адно на аднаго, абы хутчэй. Шусь, і я на балконе. Стаўлю кошык на падлогу і гладжу маму котку. Дачакаліся. Усе ў бяспецы. Мы зноў сядаем пры стале, аднак размаўляць не хочацца. Ніхто з нас не ведае, калі давядзецца развітацца. Таму мы проста маўчым і чакаем. Нам няма куды спяшацца. Мы дзеці. Ад нас тут нічога не залежыць.